سورت حامیم سجدہ دغی در شمایات تین دیس دسری رشتہ میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم سورة حامیم سجدہ کے سرور اعتراضونو او داغه جوابونو یو اعتراض ستا په خبره نه پویوګو مخفری وظیفه ته پریدا دویم اعتراض چې بیگا ها پیر راغره مدنګ راغره او ته وی چاغه سن شو کوله يرولې وما نو جواب وقیدنا لهم قرنا دا شیطانان دی او الله امام مسلط کړی دی پاره دریم دوی متراز باندې خبره روانه وا د دې زینا حالت بیانې ترغیب ورکه تبلیغ تا چخېستا وینا دا غچا دا چې د الله کتاب ته خلق را بری ومنع سنو قولا ممن دعا الی الله سوک دیر دیر خیستا پیت بار دوی نادا چانا چرا بری خلق داللہ کتاب تا چه کم خلق داللہ دینو داللہ کتاب تا خلق را بری داغ وینا دیر بہتر دا ومن احسنو قولا ممن دعا الاللہ دعا الى کتاب اللہ دعا الى دین اللہ دعا الى توحید اللہ چارا بری خلق د الله کتاب د الله دین او د الله یو وارتا کم خلق چې د الله یو والد د پاره خلق را بری د الله توحید او د الله کتاب ته خلق را بری نو اخرسته وینالا وعمل صالحا او عمل کینه وقال وایذ اننی من المسلمین یقینا زیم د مسلمانانو نا زیم د غاړه کی خودن کو نا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ او نده برابر بیان دنی که یو بیان ده بدئی پا نیکو کلوی نیکی آغا توحیدو او پا بدو کلوی بدی آغا شرکو نده برابر بیان ده توحید او بیان ده شرک یو انسان ده توحید بیان کئی ده توحید او ده سنتو آیاو سڑی ده شرک او ده کفر ده بداتو بیان کئی ادفع بالتی هی آسن دفکا پاکوی بانی چا خیست تغییره چاگا توحید دی توحید مسئلہ بیان کا در شرک ردو کا غلط سیز پی رد کا فا ازاللذی بینک و بینه و دعوتن و ناگان آکس چپ مینستا و میندائی کبی دشمنی کاننه ولی حمیم ویا کتب ویداد دوست مهربان چه چا دا اللہ سی دین مخلوق تا بیان که نو اغا دشمنان اغا با دوستانو گردی ابا دی دا سی دوشی یک کتب ویداد ما پخوا دوستو وما یلقا الا اللذین صبرو او نشی ارکو لی دا خوی مگر آکسانو تا چه صبر کلی دا اللہ پا دین باننی وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ان شور کوله دا خوې مگر خاوند برخلو یتا کم خوې دا الله دین بیانول دا الله توحید بیانول دا الله په دین باندې صبر او کلکواله ا دا راوستل دا خوې الله هغه خلکو ته ورکه چا د برخلو یو خاوند وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ او کچر تا اولا سیگی تا تا تا طرف دا شیطان ناس و سوسا تونگا شیطان دی دوکا گی نفست عز بالله پناه ورا پا اللہ سرا انه هو السميع العليم بشكد الله دي اورد الوالا قويا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر او بعض ایدن خود اللہ نا دا اللہ پیوالی شپا و رضی و الشمس مرس پومیدی لا تسجدو لشمسی چه سجد مکوی نورتا ولا للقمر و نورتا مرس پومیدتا اللہ حکم کرے چه نورس پومید خود ما تابیدی شپا و رضی ما تابیدی دا زمان دا یووالی بانی یولو یا نخرام نو نورس پومید سجده ولی که کم مخلوق چې جماعت عابد نو تاسو ته سجده کې وسجدو لله الذي خلقهن سجده وکي الله بادشاہ ته چې پیدا کړی دی لرا ان کنتم اياه تعبدون که چره تاسو خاص الله ته چې عبادت کوي پاین استكبرو نو کده ځان غټو غاڼه د الله د دیننا د الله د عبادت نانوا کسان چې پنی ظرف ستا دي نو سبحونه لو باللیل والنهار نو پاکی بیانی دی الله لرا د شپې او د ورځې او هم لا یسأمون او دی نستړی کېږي د الله په دین باندې د الله دین بیانې او ستړی کېږي پېنا ومن آیاته او بعضې د نه خدا الله نه د الله په یووالي در الارضا یقینا ته چې ویني به تزمن کې لارا خاشاتن اوچا فایزان زنا له الما کلا چرول چې کلا چې رول ګمنګا په دې مکه باندې وبا نو احتزل خوشاله شې د ازمکا وربت او پرسي کې د ازمکا وګور ازمکا اوچي کلا چې باران کوم نظمکا نرم شي او دا غین شینتی غروزی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى بِشَكَا بادشاہ چې ژوند کې دې زمکه لرا خامخا ژوند کوونکی دمړو دې هغه ذات چې هغه او چې زمکه هغه تر تاسو کې اداري نتیغ رو بازي نو هغه ذات به یو ځل ها دمړي رو بازي د قبرونه وشوي انه على كل شيء قدير بشك ذا الله ده پایو شی باندې قدرت والا دا غلا ها شپه ولي سلام ان الذين خلق طول سمجو پوری وي ان الذين يلحدون في اياتنا لا يفون علينا ان الذي اج بكم شپه الیکشن شو خلق نتیجه تر طول شپه ناستو چا خوبم نو کړ سوگو پاس کیگو سوگو پیلگی او تو قرآن دانا چه خوب دردی ان اللذینا یلحدونا فی آیاتنا پیشک آکا سان چه کجروی کئی پایاتونو زمنگا کے دروغو زدو عناد کئی پایاتونو زمنگا لا یغفونا علینا دی پتنری پا منگبانی اللہ ہوئی پتنری پا ما باندی دی نشی پتھے دی پا ما یعنی پتنری دی زمنگنا افهمی یلقا اللہ وچه کم کسان زما پایا تنون کی درو والے کئی زدو عناد کینا اللہ وی اغف ما پتنری اغف ما تخکار دی اللہ وی افهمی یلقا فی النار آیا سوچو غردولی شپور کے خیرون دا دیر غردے امیاتی آمنن یوم القیاما یا ها سوچ را بشی بچ پولز قیامت کی دورنا اعملوا ما شئتم عمل کوي اچ خو غشتا سو انه بما تعملون بصير بشکد الله پاکا چ کوي تاسو دې دنګه الله وچ کم کار کې زاغ وینما ان الذين كفروا بالذكر بشکا کسان چ کفر او کو قران باندې ذکر د قران په نمونو کې یو نوم دی لما جاءهم الکل چراغ دا قران کریم دیتا و انه لکتاب عزیز او بشک دا قران دی کتاب عزت من قران عزت من کتاب او پالا باندې قران لوخ ورکا چې عزت من شي قران زدکا چې الله دی عزت من کی کم خلق چې دا الله کتاب زدکره وي هغه عزت من شي هغه الله دنیا او اخر کې عزت ورکره او چې کوم خلکو د الله کتاب تصفق کړی دي او د الله په کتاب د دنیا ګټه کړی دا یا ساته او د دنیا او د آخر په ذلتونو باندې مخ شوی دی. وګوره سره شرمنده شو هغه خلک چې هغه دین سبب د دنیا ګرځولیو نن دا هغه هغه حالت وګوره د سپکوالي سوت کارټونان جوړی سوت سو جوړی سره ذلت سره مخ شو ځکه د الله کتاب پورې ټوکی کړی وی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بِشَكَ دَا قُرْآنِ دَي خَمْهَا كِتَابِ زَتْمَن دا دیر گران کتاب دے پال لابانے آغا خالق پر گران دے چچا کتاب زدگا و خلقو تے بیان کا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِن خَلْبِ نَرَازِ دِي قُرْآن تَبَاتِ الْمَخِرِ دَنَا وَلَا مِن خَلْبِ اَوْ نُرُسْتُ دَنَا تَنزِيلُ مِن حَكِيمٍ مِن حَمِيدٍ را لگل دی کتاب دی طرف آد با حکمتا استائلی شوی ذاتنا ما یو قالو لکا الا قد قیلا للرسول من قبل نشوی ری تاتا مگر آج تاخیبی نشوی ری بیاو تاستان پخوا کمی تراز چپا پخوا شوی انا اترازو پتام کی ان ربک لزو مغفرتن بیشک ربستا خاوند بخنی دے وزوی قابن علیم و خاوند عذاب درناک دے پوشی خاوند عذاب دا اللہ کتاب زدکا چالا دے عزت من کی ون تبا و برباد بشی بیا بس ابا افسوس کے ابیا بارمان کے آخر زمنگا سہر درس او کم اته بجې شروع کیږي او ما سوتن په باندې نه باندې سال مختلف د احادیث کتابونه او د قران کریم درسي او ما سوتن سره د قران درسي د څور پسې چې کوم کتابونه سال ویل شي یو کتاب دا هغه هم تاسو پسې بیا تاسو ته کوم د موبایل نمبر دی 0333 9270 5